جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا رحمت کا بادل جہاں بھر پہ چھا گیا رحمت کا بادل جہاں بھر پہ چھا گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا سارا جہاں نور سے جگمگا گیا سارا جہاں نور سے جگمگا گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا آمد کی مچی دھوم زمین اور گگن میں اونچے کلی پھول مہکتے ہیں چمن میں اونچے کلی پھول مہکتے ہیں چمن میں سب عاشقوں کے لبوں پر یہ آ گیا سب عاشقوں کے لبوں پر یہ آ گیا جشن نبی آ گیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا چاروں طرف ہے دیکھ لو جھنڈوں کی بہاریں لگنے لگی ہے نور فرشتوں کے ستارے لگنے لگی ہے نور فرشتوں کے ستارے دیکھا نبی کو تو چاند بھی شرما گیا دیکھا نبی کو تو چاند بھی شرما گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا سجنے لگی ہے چار سو سرکار کی محفل سرشار ہو رہا ہے خوشی سے ہر ایک دل سرشار ہو رہا ہے خوشی سے ہر ایک دل بے نام سویا نصیبہ جگا گیا بے نام سویا نصیبہ جگا گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا آتی ہے درود اور سلاموں کی صدائیں آؤ معین ہم دیے نعتوں کے جلائیں آؤ معین ہم دیے نعتوں کے جلائیں سب خوش ہے امت کا غم خار آ گیا سب خوش ہے امت کا غم خار آ گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جمو جشن نبی آ گیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا جشن نبی آیا ہے جشن نبی آیا رحمت کا بادل جہاں بھر پہ چھا گیا رحمت کا بادل جہاں بھر پہ چھا گیا جمعہ جمعہ جشن نبی آ گیا جمعہ جمعہ سارا جہاں نور سے جگمگا گیا سارا جہاں نور سے جگمگا گیا جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جشن نبی آ گیا جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ جشن نبی آ گیا